yikinyo mbagi zimetika o nategeme ya nini kona mpaka tata ujui kumpika o ni ya ibu kwa muzijana o hata ni ya ibu kwa wazazi wako nyumbani ni ya ibu kwa muzijana o hata ni ya ibu kwa wazazi wako nyumbani. Atania ipo kwa wazazi wako nyumbani. Pia ipo kwa mtijana ho. Atania